Rosen seinen Symbolik, als hoogste wens wat de mens hier begeert op de aard. Tekenen kleurig en mystiek, liefde zo fel, wonderwel als het meest voor ons waard. Rode roos en liefde zijn het meest begeerlijke in al haar heerlijke schijn. U rode rozen staan fel te blozen, zijn in dit leven ons als een rijkdom gegeven. Liefde zo pure, schoon wispelture, zijn hier geduren, rozen gelijk. Rozen in haar volle pracht, zet het gemoed steeds in gloed, zo van man als van vrouw. Rozen hebben tovermacht, kweek in het bestaan onder liefde hieraan volle vrouw. Rode roos, ik vraag je blij, denk in mijn droef bestaan toch af en toe eens aan mij. Uur rozen staan fel te blozen, zijn in dit leven ons als een rijkdom gegeven. Liefde zo pure, schoon wispelture, zijn hier geduurd.